اینزوری تهمتن اومده برات عرض بشه غلط میگیری بره میرسه به پوش کار مشی تو هنوز زنبال ورتی بازی و تشویق برست به من که حس دادم هم سال تو رو که هیچ وقت نمیرسم به من غلطین پوزه ساله با پوش کار مشتی از تو جود برو چیان داشته باشی رفیق همین شک نمی کنه بیت به من تو دفترم رو بکنم به هم میگه آمادم رپ زندگیمه تو لباس رز پس می جنگم من با مخالف رپ